Meanwhile in Heaven oraz Good Morning Tokyo. To dwa utwory z płyty Two in the Mirror, płyty nagranej przez Władysława Sendeckiego i Jurgena Spingla, niemieckiego perkusistę. 2019 rok i o ile mnie pamięć nie myli, to wtedy rozmawiałem z Władysławem Sendeckim na antenie Trójki. To było takie specjalne połączenie dzięki Europejskiej Unii Nadawców EBU. Władysław Sendecki w studiu w Hamburgu, ja tu w studiu Trójki przy Myśliwieckiej 357. Panie Władysławie, najlepsze życzenia. Prosto z trójkowego studia ślemy na te okrągłe 70. urodziny. Władysław Sendecki często odwiedza nasz kraj, od lat mieszka w Niemczech, ale mogą Państwo spotkać go na różnych polskich scenach, co serdecznie i mało obiektywnie polecam wszystkim słuchaczom Trójki. Meanwhile in Heaven, Good Morning Tokyo, przypomnę, to płyta Two in the Mirror sprzed już 6 lat, sygnowana Sendecki i Spingel. Zostajemy w muzycznym kalendarzu przy dacie 17 stycznia. To urodziny jednej z najważniejszych polskich wokalistek. Nim przejdzie wiosna, nim miną mrozy, w ciszy kolebce. Nade mną sosna, nade mną brzoza, słyszysz, jak śpiewa mój głos, w którym jest moja miłość i tęsknota. Taka prosta i mocna, jak wiosenne drzewa, jak sprężone gałęzie młodych wierzb w opłotkach. Słuchaj, słuchaj, czy w wietrze nie słyszysz, jak śpiewa mój głos, w którym jest moja miłość i tęsknota. Taka prosta i mocna, jak wiosenne drzewa, jak sprężone gałęzie młodych wierzb w opłotkach. Poprzez pola wiatr gęsty wiosną w serce chlusta, oddech w piersi tamuje i krwią tętni w skroniach aż do bólu. Radosne serce niosąc w dłoniach, chodzę z wiatrem z nieznanym imieniem na ustach. Poprzez pola wiatr gęsty wiosną w serce chlusta, oddech w piersi tamuje i krwią tętni w skroniach. Radosne serce niosąc w dłoniach, chodzę z wiatrem z nieznanym imieniem na ustach. Chodzę z wiatrem z nieznanym imieniem na ustach. Chodzę z wiatrem z nieznanym. Nim przyjdzie wiosna i miłość. Dwie piosenki w wykonaniu Agi Zarian. Najlepsze życzenia z Myśliwieckiej 357 posyłamy, oczywiście, urodzinowe. To też piosenka z płyty Czesława Niemena z albumu Postscriptum 1980 rok. Muzyka Czesława Niemena, Jarosław Iwaszkiewicz, Nim przyjdzie wiosna. No a potem Miłość, to z płyty Umiera piękno z 2007 roku, album wydany przez Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji 63. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. I to, nie ukrywam, jedna z moich ulubionych płyt w dyskografii Agi Zarian. Także dlatego, że to płyta po polsku. Muzyka Michał Tokaj, słowa to powstańcza poezja Krystyny Krachelskiej. I czekam niecierpliwie, trzymając za słowo Agę, że ta płyta z ważnymi polskimi piosenkami ukaże się, mam nadzieję, w tym nowym 2025 roku. Jeszcze raz kalendarz muzyczny, 17 stycznia. Urodziny ma, a właściwie miał, skoro dziś już 18, Marek Pędziwiatr. Thank you. Tak brzmiał zespół EAPS, czyli Electro Acoustic Beat Sessions, choć od kilku lat używają już tej krótkiej nazwy. Tak brzmiał ten zespół 23 kwietnia 2019 roku na koncercie w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Z Fantetic Krzysztofa Komedy w tej nieprawdopodobnej wersji koncertowej. Marek Pędziwiatr. Marku, jeszcze raz wszystkiego dobrego, najlepsze życzenia prosto z Myśliwieckiej 357. Kolejna płyta ubiegłoroczna przed nami, która dobrze brzmi również i w tym nowym 2025 roku. Sławek Dudar i jego trio. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Thank you. Sławek Dudar Trio, lider na saksofonie altowym, na kontrabasie Johannes Guder i na perkusji Ali Brumand. Ballads and Swing to utwory spopularyzowane przez Duke Ellingtona. Dokładnie płyta nosi tytuł Ballads and Swing, Beautiful Songs of Duke Ellington, ale dziś słuchaliśmy nie tylko kompozycji Duke Ellingtona, bo Sophisticated Lady, tak, to jest jego dzieło, a potem When I Fall in Love, Victora Younga i Take the A-Train, to z kolei kompozycja Billy'ego Strayhorna. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Na zakończenie jeszcze Jazz Pospolita, która zagra w niedzielę wieczorem w klubie Jasmine na początek kolejnej edycji Warsaw Live Sessions Jazz po polsku. Jazz Pospolita z płyty Obiekt, Eter i tytułowy utwór na zakończenie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny w Trójce i do usłyszenia w programie Trzecim Polskiego Radia w przyszłym tygodniu. Mariusz Owczarek. Thank you. Thank you. sacrosanct facilities of this machine, that you can get more sound by lending in by